نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قرآن کریم کله چې واقعات بیانې د مخکې قومونو د هغې د تباهۍ او د هغې د عذابونو نور سره اسباب هم ذکر کوي چې دا قومونه چې الله رب العزت په مختلفو عذابونو سره عذاب کړل او دا وی نه هیڅوک پرې نه خودل. د دې سبب سو وجه سو نو قرآن هغه اسباب هغه وجوه ذکر کوي ځای په ځای باندې، خو زیات تفصیل او زیات بیان د دې کوي چې د الله رب العزت د طرف نه هغې ته یو قسم دعوت او پیغام او هغې توجه بدله وه د هغې نه کوم مقصد او مطلب چې د الله رب العزت و اغیر اخفل مقصد او اخفل مطلب جدا من لیو اللہ رب العزت اغیر تیغاڑا نکی خودا اغیر جدائی او فرق دعاو چیز اللہ رب العزت بیان او دعوت او پیغام داو چې مخلوق ته صفات بیانول پل صفاتم او د انبیاو د نیکانو خلقو او د ذات خبره او تنکولا چې تاسو داغی ذات پوری نظر او فکر وکه بلکه صفات او خبره او تکول چګورا کله رب العزت نو دا غم صفات تھی ډیر د کمال ناغی کی سوچ او فکر کوئے ذات تا اللہ تاسو نشے پیجندے نپاغ علم راوستے شے او نتاسو تا دی اجازت شتا چی داغا پا ذات کی فکر روکے دکا کم خلقو چی داغا پا ذات کی فکر کاؤ ناغی گمراہ شو دکا داغی فکر سو اغی چی دی دنیا کی سلی دلنو اللہ پاغی قیاس کاو انسانانی لی دل دنیا کی پا اللہ باندی ام دغا گمان پیدا شو چی دابا ام دادی انسانانو پشانتی اوزاتی کلے بے اولا اولاد ثابت ہو کلے بے اولا بی بی ثابت ہو دکا ذہن کی اوشی پورون خلی نو بس نور و تیخو بیا فکر و توجہ نہیں کرنا او حال داری چا اللہ رب العزت منزہ ہو چلے سکم اس لی شیعون داغا مثل نشتا صرف داغا صفات با ذہن کراولے داغا قدرتونا داغا حکمتونا چاگا قرآن بیان کری او غد انبیاءو پا بیاناتو کی راغلی دی چکلے با دا پیغمبر نا تپوسو شو با اخپل وقت کی چستا رب سوک دے رب العالمین سوک دے انبیاءو باوتا دغا جواب ورکاو چی اللذی آتوا کل شین خلقہو سم آدان اغا ذات تے چارشی تے اخپل وجود اخپل مناسب بدن ور کردے ابی او تا دا دنیا دا زندگے لارے و طریقے خودلی دی اصولی و تا خودلی دی دی دنیا دا زندگے چیدی کہ وجون سنگا تیرے ستا رہائش بسنگئی ستا دا رزق اسباب بسنگئی ستا یو بل سرا تعلقات بسنگئی اجتماعی و انفرادی زندگی تبا دو دشمن نسنگ زان ساتی اغد پار بس استعمال ہے دا ٹول سم مہدا پیدا کڑی ام دی عورتیں پورا ہدایت کرے تعلیم اور کرے دا صفات تھی دو الوہیت کله به وتوی چې ربکم و رب آبائکم الاولین هغه ذات ته دا صفت ته تاسو هم پیدا کړی استاسو رب السماوات و الارض و ما بینهما دا ټول کائنات پیدا کړی نو خبره ټول د صفات وا چې دا الله رب العزت سره د انسان تعلقی ناغا با دغی چید اللہ صفات با علم کراولی باغی باندے بے اعتماد کئی چید اللہ زان لثابت کری دینو چیز خالقم یما زرازقم یما زغفارم یما بخنکم زتوبیم قبلوم جو سخ عذاب ام ورکوم جسو کنا فرمانی کی او سرکشی کی زموت و حیات ام کوم دنیا کی جو صحت و مرض ام راولم جو شپا و رضم بدلوم را بدلوم اختلاف اللیل و النار نورا اس پوک میں زمان پہ اختیار کی دی او زما مسخر دی دریابونا او غرونا دا ټول زما مسخر دی دا صفات خپل بیانی چکستا مطلبی چیزا اللہ سر تعلق پیدا کم رابطہ پیدا کم خپل رب او پی جنم په صحیح معنا کې چې زمانه دا غو به ادب او نشي به قدري او نشي او به حرمتي او نشي نو دا صفات ذهن کې راواله چې او پر سبحان قادر دی دا تعلیم په کوم خلقو دا طریقه زدکړه دا امر د الله او مان او د الله په صفاتو کې خپل پورا بصیرت پیدا کو خپل پورا مهارت پیدا کو نو کامیاب شو هغه ته علما ویل شي د قران په اصطلاح کې چې هغه د الله په صفاتو پوهیږي د الله په قدرتونو باندې پوهیږي او دغه سید الله په قدر او په احترام پوهیږي داغه په تسبیح باندې داغه په حمد او ثنا باندې همیشه د پاره کله ګلال هغه ته سجدی کوي هغه ته عاجزی کوي هغه ته په خپل حاجاتو کې فریاد کوي هر ځای کې قرآن د دې تعلیم ذکر کوي چې د کوم سیزونو تعلق د انسان سره دی هغه یې وته یاد کړی دی جمن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه څوک دی هغه هستی څوک ده هغه ذات څوک دی چ اسمانونه پیدا کړی زمکه پیدا کړی دا باران وری دا اسمان نو زرغونه کوي د زمکه نه تاسو هنه شي کولی ما کان لکم د دې چا په اختیار کې نشتا چې او تیغ قدرې زرغون کی ایلام معلا استاد بزهن کی داسې صفات په بل چا کېشتا اخو بیا د الله سره شریکی کنا نه اللاوی بل هم قوم یعدلون چی دوم رای پاسانا پوکے پلندلار باندے پوکے ناغی محلی اللہ دا تقریر و دا بیان و دا دعوت نقبلی بیاوتوی امن جعل الارض قرارا سوک دے چی دا زمکے ٹکاو کلی دا اجا ٹکاو لشوا دا خو پندوسو پا بو کی پروتو اللہ پی غرونو ورزولنو ٹکاو شو نو پا غرونو ندر ٹکاو شوی بدا خو اللہ رب پل خلقو تا پل زان خی چی تاسو بوائی چی پا غرونو باندی خوبا بیام دیکی دیر حرکت پیدا کی دو دا خود او درولو دا قراری دا پارا سبب نده اللہ وینا سبب کس نشتا اسبابو کس نشتا تاثیر اللہ چی بس اگر پا غرونو کدا اثر واچو چی دا از ما کٹنگا شینو خوابی اوی درولا و جعل خلال آنهارا نهرون پکروان کلی دی میند میند کیم وجعل الار واسيا غرونه پکې ودرولې دي زای په زای یو یو دلیل کې څومره قدرتونه راجم کړی خپل ښا نبي ته پوس کوي چا اله الله سوکشته داسې زموار چاگه که دا صفتونه موجود شی تاسو بل چاکی لیدری دا صفتونه اللہی بل اکثرم لا یعلمون نپوییگن پدوم را خکارو دا خبرو پدوم را اسانو خبرو نپوییگی اما یجیب المطور را اداداو سوک دے غزات چی او پریشان سلیم یو مصیبت زده سلیم یو متاثر انسان هغه ته فریاد کوي، یو جړه کوي، یو سوال ته نه کوي. ویکشف السوء، او څوک دی چې داغه ناغه مصیبت لري کی، هغه مرض لري کی، هغه سخت لري کی، شته څوک بل؟ ویجعلکم خلفاء الارض، څوک دی هغه ذات چې تاسو یې دنیا کې یو بل پسې راوستي یې، پلاران لور شي نو زامن راشي، نو هغې لور شي نو نوسي راشي، دا سلسله چا قائم کړې ده؟ الهم مع الله، بل څوک شته؟ الله وی آتو برهانکم، کئی ده سر دلیل نو راوڑای کنن، قلیل ما تذکرون، دیر لگ دی عبرت غستن کی. دا اللہ تعلیم دے دا خپل وحدانیت، اگا خپل مخلوق تا خپل وحدانیت بیانی او دلیل و تخی، اگا چی دا اگر دیر تعلق دا عقل سر دے، دا اگر کتاب تاجت نہیں، وجه خپل عقل صحیح طریقې سره استعمال کې مستاب یقین راشي چې نشته بل څو. وحده لا شریک له، وحده لا شریک له، بل څو نشته. نو کله دا طریقې استعمال کړي د انسان د پوهې د پاره، او کله بل طریقې استعمال کړي جنا فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، بشکا چې د اسمانونو تو ګوري، د زمکو تو ګوري، او د شپې د ورځې تو ګوري، څه بدلیږي څه نه بدلیږي، زمکا اسمان اقدی چې څنګه وو ادا وې تر قیامت نه بدلیږي، قیامت کې بدل شي. او شپار وقت چی دن آغا وقت پاک بدلی گی 24 گھنٹے کے، دا ٹھول دا اللہ قدرت تے، سی اوشان پیدا کری، سی بلشان پیدا کری دی. اللہ ہی پدے کڈیر لوے سبق دے، پدے کڈیر لوے نصیت تے، پدے کڈیر لوے عبرت او ہدایت تے، خوہر چالنا لی اولی الالباب، چی عقلون خالصی ملاوٹ پکے نہیں، هر شي کې ملاوت ده، عقلونو کې ملاوت ده، عقلونو چا سم پرې نه خوده، دور شیطان و تر رسیدلی چې هغه تا خپل لیکچر کوي، لیکچرار شیطان ډیر لوی لیکچرار ده، دی به هغه خپل خبره زایي، په دې باندې نه خسته ترتیب ګډ وډ کی او بلغاره والی خواه لا قعدن لهم صراطک المستقیم، اگه ویلیو چه سیده لار با دی زمانه نمو میخواه دو باوتا دا سیده لار که ناسته ما کم راکوم بای دا دومر خیسته ترتیب و خیسته تعلیم و دا اللہ رب العزت ملاوی اغا عقلون بطن عبرت اخلی چه اولو الالباب چه اغا باغا صفت باندی چه بکم صفت باندی اللہ پیدا کلیو بل رنگ پاکی نئی راغلے، بل بوئی پاکی نئی راغلے، بل خون پاکی نئی راغلے، سکتا دری سیدون دی چه دا بدلی گی را بدلی گی کنا، د بازو سیزونو فن بدل شي، د بازو رنگ بدل شي، د بازو بوی بدل شي، چې دا نه بدل شي نه الله وی دا اول الالباب دي، زیبت نه عبرت اخلي. به تعریف کوي چې دا سوق دی اول الالباب، چې مونږ کې به یې کو نه الله الذين يذكرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم، دا اغا خلق دے چی دا غی رابطہ دا خپل اللہ نا نکٹ کی گی پیس وقت کے، دا اولو الالباب دے خواه که باغی باندې ارسو مراد دنیا مشکلات راشی، ارسو ناد دنیا هنگامی راشی، ارسو مراد دنیا حادثه راشی، مصیبتون راشی، ولیکن یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علا جنوبیم، اغید اخپل رب ذکر نپریدیم، که هر قسمی که الحمدللہ، که سبحان اللہ، که اللہ اکبر، که ماشاء اللہ، که بسم اللہ، داد اللہ نمونه دی کن، جدا جدا وقتو نیدی، چه دی وقت که بدا کلمه وی، دی وقت که بدا کلمه وی، پیغمبر و تاغ ترتیب خول دی، نیذکرون اللہ، کم ذکر چه منقول دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نا او صحابه کرامنا او غته یو زلوکینو قران وی ذکرن کثیرن ډیر ذکر دیو کو ډیر کده مصیبت په وخت کې وای چې انا لله و انا الیه راجعون نو ذکرن کثیرن ډیر ذکر دیو کدا نعمت په وخت کې وای چې الحمدلله نو ډیر ذکر دی وکړه ذکرن کثیر کچا سلام وکاو تا داغي جواب ورکو چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو ډیر ذکر دی وکړه ډیر څنګه کړي خو یو ځل وینو نو مشایخ وی علما وی جناګن الله پنځ باندې ډیر دی ته نوې چې ته ول تسبیح زر پیدا کی زر تسبیح چې غاړه ته دی چولی اخپو کې دراخ کېش هغه ذکر به کې چې هغه پیغمبر نه کړي صحابون نه ثابتو اذکار معصوره اذکار منقوله نه اذکار مسنونه نه انت الهادی انت الحق دا چا ویل په غزا بیا تکړی بس هغه اصل شی ته نه ډډه تکړی شا تکړی دی چې کوم د شیشي مخو چوي کې سړی ځان ویني هغه شاغړې و ته خولې ده چې دا ذکر دی دا درود دی دا دعا ده سو وایي د ظلم څخه حد نشته نو خو دینه لوی ظلم په دنیا کې نشته چې دې امت سره څوک کوي چې هغه مسنون اعمال ته نرستو کوي او غیر مسنون چې دا پلانې لیکلي دي دا پلانې لیکلي دي وای نه زه پلانې نه پیژنم زه الله پیژنم او پیغمبر پیژنم او صحابه کرام ما ته به دا ښه کنه خو دا خو هغه وخت کې صحابه کرامو دور دے او خلق بکل یو پلا کل بل پلی کگی درا کگی دبا ناغی بزر سیدھا کلو چکا بے ور کلو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ داغو پا مخ کے دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا مخ کے یو صلی اللہ علیہ وسلم داسی جواب ورکو چو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانه ناغیوی ما حاضر السلام دائکم زینے راولو دا خو پاغا دین کی نشتے چکم دا حرمین و نراغل دے کچھ تدبل دے دا امبر سرنا و دے انڈیان دے راولی ناغا بائی ما حاضر السلام ابیا وته سورته هود آیات وی چې کله ملائکه رااله ابراهيم عليه السلام له زیر ورکو په زی سره چې ستازیو پیدا کیږي و امراتو قائمتن او بیبی اولالوا په خدمت کې فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب نو الله یې مونږ له زیر ورکو په زی سره چې اسحاق وای هم په نوسی سره چې د زیه وای یعقوب نو ډیره خبره پکې راځه یو خبره خنو کنه او مې ولا نمونه کې خود چې دغه تبو مجد نه تاسو بوله نک ده الله ما ولا کې خو اسحاق او یعقوب ډیرو پیغمبرانو الله نه مونږ نه خې دوی مداده چې استاد زیبه دومره عمري چې داغه بم بچي وشي دا به کوم معلومه شو اسه خو نه کیږي کنه چې بشارت ورکو زیره ورکو نو هغه بی بی وی یا ویلتا اعلیدو و دا خودیر ناشنا خبر دا زمان پیدا کی و انا عجوز و هازا بعلی شیخا دا بخپلهم بودهم یا دا تیاو کالو یا دا سلو او دا ابراهیم علیه السلام هم بودا ده نو دا سی وقت که بس اسباب خونشتا بورو دا دا انبیاء و نظرون پا اسباب دیخوا اگه چری چا تنویلی چه پریده اسبابا اللہ مالک ده ندا خود دا وست نوی دن را گئی خواه حضور دن که دا خبرانو ها اگه با اسبابا تکاتا زکا تعجب کوئی چه اللہ ایواز ابراهیم علیہ السلام نا کزا کریا علیہ السلام دا زیر ور کرده نغم وی چاننا یکونو لی ولدن یا اللہ زما دا پار بسنگا اولاد پیدا شی پدا سی حال کی ومراتی آخرن بی بی زمان خو پزوانای که شندوا بیا وصل وقد بلغت من الکبر حتیم او زم انتها ترسید لیم ده بودا والی ده تعجب که یاری اون خواه کل تکی ده حضرت مریم سرا بی موسما میویلی دلی دی نو تعجب یه کل ده چی ها مریمو انا لکی هازا تا دکم زین رازی پا دی وقت که انگور نی پا دی وقت که سیوان نی پا دی وقت که تا دکم زین رازی قالت هو من عند اللہ اغیوی چه ما تا علم نشتا او جد کم شی علم دا تنینو الیه یورد دو اللہ تب حوالکه اللہ خبوئی گی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب نگور آغی خو تعجب کئی چه اسباب نشتا نو سنگاو پیدا کی انن چه دی شیطانان لور شکن ها دا چه دی پا دی ناس دی ادا بعد ملکون او سم گندلی دی خوا دا سنو پنجاب ڈوب دی پا پیرانو کی نو آغی دا چل کئی آغی و باقیده تا لی اعتماد پیدا کئی چتوی چیر دور وخت شو بچی نشتا او ډیر پریشان یې تا تبوی چې اوس بیٹا کې بیٹی سوالې د اسلام دی د مسلمانان دی اسی بانګو نو ویل شي اسلام نشتا نن بیا حال تا وګوره دا وی خدای اعتماد نو تعجب کوي د الله د حکم چه پیدا کیگی با او اغی تعجب کی چه آلی دو و انا عجوز و محاذا بالی شیخا قالو اتعجبینا من امر اللہ ملائکوی چه اے حضرت سار را تد اللہ دا حکمنا تعجب کی دغخو اسبابو تاجت نشتا اغی دل بی اسبابو در کی معجزانا نور بسی سوی رحمت الله و برکاته علیکم بس قرآن دا غزه پوری تلی دینا دیو تا پیش کلو چه دینا با پلا نزی چه و رحمت الله و برکاته دا نور پا کتاق پلا چالا کی اکلا چه و مغفرته و رضوانو ولی دا غیل نورت لیو تا دیر فصیح و بلیغ رالی و پا عربیت کی ماهر رالی دا دا غی نپاتی شویو دیتا بیدت ہوئی خواه دا بیدت ام دا مقام و دین کی چیوکار دا پیغمبر پو وقت کنو صحابو پو وقت کنو خیر القرون دا اصل تریو زمانو کنو چی اگر اشتین زمانی وی اگر که دروغ نو دا غی نپس تش دروغ رشتیا پکی نشتا اگر که رشتیا و دروغ پکی نو او اس دروغ دی رشتیا بکی نشتا نبی مومی کڑیر کوششو کی جدا نزکا دلتا کی با داغین پس با لبندنم ناخلی چی پلانی دا خبر کرے نا یا با آیات وے یا با حدیث وے دا اجازت نشتا کرنا صحابہ با دمرا احتیاط کو چابت نتا پوسکو ناغی با دانوی چی آو یا نا خوی بے حدثنی فلان حدثنی فلان حدثنی حدیث بے چوان نبی علیہ السلام دا حدیث میں تپیش کرو دیر احتیاط زکا کاؤ کرنا دی وجه نا چکم مشران صحابه کرام دی دا غینا دشمار احادیث منقول دی دیر نا دا ابو بکر نا دا عمر نا علی نا رضی اللہ عنہ دشمار دا دی احتیاط تا وجه نا چیاری ویسا نا چرتا دا روغ پا اللہ جوڑ کو او پیغمبر باندی ناغویلی چیزان لبا جہنم کی زیو کیا گورے چی من کذب علی متعمدن نتظم را احتیاطی اکاو خوا بدت تسنہ جوڑ شوی دے چی پاغی اکتفا ندا شوی چی اللہ و پیغمبر سویلی دی اگر پورا ندی گرن لی نور سر دزان پیون کرے دے ویلڈنگ کرے دے بدتیان دی کنا پو ویلڈنگ کے دیر ماہر دی تبا حیران شتواړو فرخ نشی کولې چې دغه کلمات د پیغمبر دی ادا نور د بنده دی دا فرخ باندې شو تومره زبردست مهارت دی ته حاصل لغه خو به خلق څنګه دعا کوله چې اللهم انت السلام و منک السلام نو دعا خو تومره د پیغمبر نه چې تبارک ته ذل جلال و الکرام د قدرې جملې وی لیکن بدتی وی چې زما په دې سفره نه ماتي نور پسې نوري حینا ربنا بالسلام ویلیک یرجع السلام نوري وسره دومره جوړ کړي اباس خلق پته نه وي دا دعا د پیغمبر نه منقول ده دومره لوی ظلم ظلم ولیدې ذکه امام مالک رحمت الله علیه وی امام مالک خیر من ذلک امام دار الهجرت و توی د مدینی امام دی نبی علیہ السلام په خپل وخت کې ویلو چې وخت به دا سراشی چې خلق به د مدینی عالم لرازی او خان او سواره نو ټول په دې اتفاق دي چې دا امام مالک یادی ښا نو هغه ویلو چې من ابتدا فی الاسلام بدعتا چا چې په اسلام کې نوې کار راوست یرا حسنتا دا سي چې وی دي کې ډیر ثواب دی نو زده سمو کام دی د څومره ګناهګار دی فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله دغه دعوه ده چې د پیغمبر نه خیانت شوه دی په دین کې دا کار ته پاتې شوه دی نو زه واست نور په اسله توکا د انصاف تل استا په لاس کې ده چې اوسله په پیغمبر دا ګمانو کې چې هغه خیانت کړی دا منافقانو ویلو د بدر پورز چې د غنیمت ډېرې لګېدلې او هغه کې اوسور صادرو چې دار چا باغې تستر کی وي پس وخت پس بیا نو نو هغه تاسو کو چیرې راغله نو منافقانو پکې وی چې پیغمبر باغ استې کنه تاسو تاسو اجت ته هغه مشر لکن هغه دې زمانه په شان مشر دی چمن درما ټول زما داغه خود غنیمت په مال کې پنځشتم برخه ورسېده 25 وا چې فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا چې د غنیمت نه به پنځم برخه جدا کړه نو په پنځم برخه کې بیا پنځم د پیغمبر و نو چې هره یوه کې تقسیم کړي نو 25 نه جوړیږي، نو هغه خو به دومره ټک شی وسته. دا خو دې زمانې د مشرو د بادشاه او د په شانتې نه و د امیر، نو بیا هغه به اغستئ. نو قرآن کریم آیت نازل شو چې ما کان لنبی ان یغل، دا د پیغمبر شان نه دی چې هغه د غنیمت په مال کې خیانت وکړي. ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامه، او چا چې د غنیمت په مال کې خیانت وکړي نو قیامت کې به را رواني او قشی به وسره وي چې سی غلا کړی. نبی علیہ السلام ځکه بیا خپل صحابه ته دمکی او یره ورکړه چې خبردار چې اسه نو د قیامت کې ولاړې ما او تاسو را رواني داسې چې چا اوخ په وګره اغستی او هغه برلار کوي، چا غوا غوی په وګره اغستی او هغه اواز کوي، چا ګډاو بیزاو چایی تر اخره پورې داسې به راضي خان پاسه نه چې تاسو په داسې حالت کې ونوي نما دا به زما د پاره ډیره در سوای خبره. او بیا وی چې کته د دې غنیمت نه چا دومره شی واغسته لکه چپلې دا پاټې هغه وخت کې پاټې داسې نو لکه دا اوس هغه ته نری نری تارونه به وغې وی چې دا تسمت نه چا اغستی نو قیامت کې به دا هغه خپې ته د اور تصمیه نظر جوړیو با سشیرا په مخ کړو بل با سشیرا په مخ کړو نو یو په دقه چپلې پاټې راو وی ورده ولی غیج زانو تا خود دی مقام نو معلوم چه دا دی دمرا عظویم جرم دمرا حکم دی اچه وابه او ریدنو بیا خو باغی کیلا نو اکنخا. دا اعتراضو پیغمبر بانده نو پی دا تیانو پی دا اعتراضو کخا چی اوی دا خیانت کرده دی چه منزه پس ادری دری دواگانی ندی کلی پا جمع گولو دی دوی خواه چه منگر آلی چه دینام پورا کخا کی گی ملکونو کی ارز ادلتا هم او کسوک لرنو آغا بانده دیر زخ دغل چلکا دوان نمانی خواه. نبیا بیوی دی درې ماخامه نه مانی جمعې پکې نه د سلوې ختی پکې پرې خدا څومره لوی خیانت کړې ده فقط زعامه. د بیزت بالکل شرک سره یو حال لیکل نه یو نډیر سوچا شي چې موږ تر راځي دغه هغه دي چې پیغمبر کړي بیا صحابه کرام کړي اقدین دې بس ادا نور چې سره ریلوی پر پړی جوړ شوې دي نو دا دین نه ده، دا ډیر لوی تحقیق او ریسرچ غواړي. دا شکر دی چې الله په دې دور کې داسې محققین پیدا کړل چې ډیره خواري وکړه ډیره خواري وکړه غلبېلې ورپسې راواغسته نو اکانې شګې ته نویستا بیا ځکه او ارسې ته نویست نوس خلق پوئیگی چی دا خو ٹول بے دعا تو دا خدای پا کور کی باکی دا سی اوغا پا دین کی نو ندا دو آگانے وی عرب تتلی ہے کنا نوالتا ہم چرتا دا ایمان امام ناوری دلی دی وگم یخی دا چی سلامو گردی دنور پسی ٹلے والی شوا چی آمین نا ندا سل دیلتا سی زی د دې ټول نو سم مطلب شو دا خو دې لپاره لمزي چې دین هغه ځای نه راغلی دی او هغه خلق په دین باندې ډیر مستقیم دی نو چې هغه سکه نو دقه دین دی چې دینه تاسو کې هلته خو یې سلور واړه مذهب چلیږي نو اړه کاصل د دې د مذهب سره سکار دی دا خو توحید او سنت خبره ده دې کې خو د مذهبونو اختلاف نشته دا سشته ده چه کنی بعضی مذهبونو که ده پیغمبر سنت نشته ده باباجی و دلالاجی سنت تی نه سلور وانا مذاو پا دی متفق دی چه توحید و سنت دا دا طول یو دین دکن دا گردومره بدبخت دی نو چه آغا دا اکی نشتن دا تا دا کم زین راولا بیاو جمیل پرود راجم شو او چطایی بیوا چاو نو چه آغا پا که دا کجور و دوکی وارو لکه دا بوره علیه چه ختمو کن دا اکسی دا کم دین دی دا خود جماعت دین نده دا خود پیغمبر دین نده دا خود اللہ دین کی نشتا دی دا تاو سکوه ختم دشتا نده سرنا ختم بالکل نشتا نا دا پیغمبر نصابت دی نا صحابو نصابت دی اگی با ختم دیتا وی جاری او تا قرآن یاد نزان لبی ختمو کن ذکر عبداللہ ابن عمر ابن العاص نبی علیہ السلام سرپدی بانے دیر پنچات کڑو سرے حیران شی چیئے سرے بسی کا کرنے چو سغد تداسو نا نبی علیہ السلام تیوی چی کزو پاپتا کی ختم کوما نبی علیہ السلام وی نا دامیاش خدا کرن دیر سپاری دی و دیر روزی دی نوچی یو رد یو سپاروی نو خب آرام با تلوار با پکی نکے حروف او طول با خپل زیت رسے ناغوی نا کن زمان دیر دا غشتا دے کن پا قرآن باندے نبی پینزل سورا دیکل نو اغوی نا کن نبی افتکل نو اغوی نا نا رب بگورد قرآن وینا خدا سے ندا کن تا دیکھو پورا خیال ساتی کن خواہ آخری اگوی دریر وزی که کولی شما نبی علیہ السلام وی چه اللہ رب العزت وی چه ورتل القرآن ترتیلا قرآن بلولی خو پا صحیح طریقہ بیلولی دغا ختم خواه چاویزی امیاش که کولی شم چاویزی پافتا که کولی شم چاویزی پا دریر وزی که کولی شم دیر پا گیداسی وی چه اگیب در وزی ختم کهو دغا ختم را گلی دغا پل اجر و ثواب دا پارا دا خنو چه دیر سپاری دی او دیرش قاریان صاحبان راولا او دیرش مولان راولا چه خلاصی کی کنا چه خلاص نخی بیا ثواب پکی نشتا تو با دمره دا اللہ پا قرآن بانده اعتماد نو قدر و سر نو چه پیغمبر وی یو آیا تو آیا دستا دا پار کافی دی یا یقین پی اوساتا دا کم دین دی دا ټول بدعات دي ټول سو اي مونږه هم حیران یو چې کوم علمي ادارې دي هغه باندې چرته یاره راشي چې راسه نه چاپولږي نظر وټلې وي طالبان ورا جمع کوي چې د یاسین شریف ختم وکړي یو خدای ته وګوره علماي د خلکو در باندې اعتماد دي نو ولې د سنت خلاف کوي چو پتا سو باندے اعتماد پیدا نشی نورا پلس دی نو دین او عمل اغا دے چا پا سنت طریقہ باندی بس اللہ رب العزت دین کامل کرے مکمل کرے دے پاگی کی زین نشتا دا نور سو بس اغا با دینی چی مونگ تکم غن را رسے دلے دے و دا اللہ رب العزتم دا خپل توحید طریقہ داو چی صفتو نوے بیانو پل صفتو نوے بیانو او دا انبیاءو پا حق کیوں خلقو تاوی او لم یتفکرو ما بے صاحبهم من جن دی دمرن فکر نکی دیکھ پل صاحب تا دیکھ پل پیغمبر تا چی دپوری خلی وانتوب نشتا اللہ خودے پار صفت باندے کامل را لے گلے چی عقل پورا دے صحت یہ پورا دے آواز یہ پورا دے ذہن ہر سے برابر لہجہ ڈیرا خیستا دان نو تکی خسکا میں نشتا نو دا صفتو نیو گئے ما بی صاحب ایم من جننا نو آگی دیتا نکاتا آگی باوی بندہ دے بشرون ابشرون یادونا نا بندہ برا دیو زمونگ ہدایت بکی ولی مونگ بندیان نیو مونگ ددن پس بان لکم یو الله رب العزت وتوی جزات تم ګوره صفاتونو ته ګوره اخلاق ته ګوره اعمال ته ګوره عبادت گزاره ته ګوره اهتمام ته ګوره د دین خدمت ته ګوره د شپې او د ورځې چې دا کوم مصروفیات تنغې ته ګوره دا مو چې بشر دی بشر دی الله تعالی ستدا نوې بشر خو دی دیګ خو شک نشته دی ولیکن استاسو داغه په دغه کې پرخ دی کنه چې هغه وی چې یوحا الیا ما ته وحی کیږي ما ته د الله طرفنا نزول کیږي او تاسو ته نه کیږي نو دغه نزول ته وګورئ چې هغه کې سویلې دي چې من یطیع الرسول فقد اطاع الله بس الله وی زه د دې پیغمبر تابعداری چې چاو کړه زه دې نه تاسو نو کوم بیا د خپل تابعدار نه بس زما تابعداری وشو الله وی زما رضا د دې په سنت کې ده زما تابعداری د دې په تابعدارۍ کې ده زما محبت د دې په محبت کې ده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني وتوایا چې کدا وکوي چې زمونږ الله سره محبت ته دا بل رښتیا کیږي چو ای زما تابعداری وکه فتبعونی یحببکم الله نو تاسو ته د دین او چته مرتبه حاصل شي چې تاسو داوا کوي چې موږ سره محبت کوو دا کته مرتبه ده او چته مرتبه ده چې الله وی زه د سره محبت کوم چې د پیغمبر د تابعداری څومره اوچت شي چې الله وی څوک د دې تابعداری وکي زه سره محبت کوم د خپل طرف نه دا محبت رستو دے زماغ مخ کے دے کنا نو دا دین اصل معیار دا گو چی مونگ با دا ذات پوری ننخلو چی سڑے سنگا دے سڑے سنگا دے تا چی دکان کے سودا کینو اول اگا دکاندار تاو گو رے چی رب سنتو برابر دے ہو کنا خلو پوزا وگونا سم دی کن دی چی نکوم تی نبیا نا ستا دا خپلی سودا سر کار دے اگر سودا تا وګوره چې اصلي شی درکې که نقلي شی درکې ستاسو سړی سره څه کار دی دا قصه د دین مثال لخوا چې ته و باندې ته نه ګورې چې هغه سووي نو هغه به وتلی په قران او سنت سره نو چې صحیح نو تابعداری به وکي حق پرسوی هم دا همیشه دا غي اعلان کیږي زمونږ تاسو سره نور څه تعلق نشته دی خو مونږ تاسو ته د الله او د پیغمبر خبره کوو کو و منلا خپل फायदा او خپل خیر مو که انکار مو کو تاسو ته نقصان سي منع عمل صالحا فلنفسه ومن اصاف عليها امونګه دغه چې لاړو تاسو نه مونږ تاسو سره تعارف نه ومن کو چې زه څوک ما زما پلار څوک زما پېشه څه ده نه بس دغه زمونږه ارسو دي چې تاسو ته د الله دین راو رسوخه الله دې هر چا له دا توفیق ورکي چې خپل دین نه پورا ځان خبر کی او معرفت حاصل کی واخر دعوانا.